हसिया न सजानी थी बनी सी अखनुई तका दखो खोया खोको वे पी अपेक्षक मेट्रो एफएम भिभिफुट मेगाहर्ज ठो नेपाल मण्डलले दबु नेपाल मण्डलले दबुले हाक्नुस कछिटाला सूचना जे सूर्य कृष्ण जप बकिन देश बना जंगू हिंदू घटनाक्रम छिली से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सरकार दुगु विशेष सरकार वाला व्यक्ति तुलिस सलह बेकाउ खान ठो सलह विषय छिगु नीति जनाइगु छिगुलिस तपिंग सरकार दुगु विषय नेवादेगु राष्ट्रीय संगठन नेवादे डुबु नेवादे डुबुया तमुजे जुना चुडु थोनी लक्ष्य मुआलन ठो राजनीतिक जटिलताए दठी जुना चुंगुन नेवातेगु ठगु हक अधिकार निति सठेका चुंगु इले जुना चुंगु नेवातेस राजनीतिक रूप सचेत ज्ञान ह्याउना चुंगु अवस्था जुना चुंगु ठो तमुजा गु खुकोगु तमुजा ठो खुकोगु तमुजा या विशेष कथा या महत्व दु वछि सुगा खखान नेवातेगु राष्ट्रिय संगठन छबुया छबुजुक नेवादेडुबु नेवादेडुबु सांगठनिक सन्दर्भमा निश्चय कया ठिठी पक्ष नप नेवादेडुबु या नेतृत्व पङ्क्तिबाट छिगुन सुझाव आवश्यकता डुन अझ तमुजा तजुको कोचाकी मिटिन छिगु सुझाव आवश्यकता डुन उखे जिम्बुस दे फोन नम्बर 4232735 4232735 छले फोनेन दिसु नेवादेडुबु या प्रसङ्गे छिखल्ला दिसन छिट नेवादेडुबु गठिताया चुङ डुन नेवादेडुबु आगु खथौनमा छिन नेवादका सिफारिस याउ खस आधिकारिक निकाय दिउ नेवादेडुबु ज चुङ डुन नेवादेडुबु पखे छिट सिफारिस यामा छि या गनु गुनेगु खद्दास या छि व सुविधा कागु नेवादका गन प्रतिस्पर्धा दुयागु जुल्दास नेवादेडुबु आधिकारिक ख युस मयस नेवादेडुबु पखे सिक्रेट क्यामेरा चुङ डुन व्यक्ति विशेष मय या चुङ जिफुल तर नेवादेडुबु नेवादेडुबु राष्ट्रिय संगठन आवश्यक न खान उकी नेवादेडुबु या त नेवाकी मुन्टेन ठुकै त अझ प्रभावकारी नाइन कि मुन्टेन नेवाडेको भावना कथाइ नाइन कि मुन्टेन छिगु भावना कथाइ नेवाकी मुन्टेन छु सुझाव आवश्यक दो अवश्य सुझाव छि ब्याजिदेको भन सकेतमा छि ठगु विचार पङ्कादी अनि नेवादेडुबु या कमी कमजोरी निसेकया पालो पक्ष व भावी योजना या विषय दुखया नुम नेतृत्व या सुझाव में व्यक्ति दुखा आसनत नाम छटख ठुठा लुमकि तमाङ घेरुङ दुखा तमाङ तेगु राष्ट्रिय संगठन डोल या मगर संगु मगर तेगु राष्ट्रिय संगठन नेपाली आदिवासी जनजातीय स व्याग्न व्याग्न कथा या थप्नुको राष्ट्रिय संगठन डोल वो राष्ट्रिय संगठन डुबु समुदाय चाहे तमाङ जुमा चाहे मगर जुमा चाहे गुरुङ जुमा वेकपी सामान्य छम नागरिक व समुदाय नागरिक जुल्दा छन् वेकपीस थप्नुगु राष्ट्रिय संगठन गर्वका साथ त्यागु नाय चुङ्दु जिम्बु फलानो राष्ट्रिय संगठन व संगठनले जिमे आबद्ध डु व थल्ले जिमु आधिकारिक खण्डकान अझ कुठै भावना वेकपीगु दठी विकास जुया चुङ्दु ठो विकास स्वयं क्रम या त स्वयं खड्डा छ स्वनिग्न पिने ल्याखे स्वयंले नेवाटेगु राष्ट्रिय संगठन नेवादेडुबु ख अले नेवादेडुबुए प्रमुख चीज संगठनले ल्याएको खडका भावना विषान सुनिगो दुनियो हके दासा व भावना नेवाटे उडठी माउ कठन देहा मचुङ दुखा सकल छिन महसुस हेर्न चुङ ख उदि ठु भावना विकास यन्ति सक्षुन ठु डेडुबु ख सक्षुन मुकागु संगठन ख सक्षुन ठु राष्ट्रिय संगठन ख नेवाटे उन्ति नेवाटे उन्ति हित यगु संगठन खडका विकास यगु उन्ति न छिगो सुझाव त आवश्यकता डु ठो डेडुबु आगु कथन हितमा नेतृत्व नुनु नेतृत्व गुगु थाम विचारमा नपनप नेवाते आ नेतृत्व वेपनु विषय त क्यान छि सुझाव बेदि देखु बस परसकेस नाम ओके जिम्बुस दे फोन नम्बर 4232735 4232735 छले फोन नै दिस तपिंको छि थगु सुझाव सहित थगु विचार पुगा दिस मूलत नेवा डेडुबु नपो प्रसंगे जोरेजा अधिवेशन अर्थात तमु जनाप जोरेजा मुगु नेतृत्व नाप जोरेजा ठजुल थ सुन्तेल भने सबु दे दुगु दु वेगल छ थगु जिज्ञासा या सुझाव ते दिजी मा जो जलपा भिस त हेलो सुजल सुधै गन थे परम्परा हटाया चाहिँ चित्तको निवाख हो चाहिँ ओ हिसाबमा तयार चाहिँ तत्काल चाहिँ थो राज्य संगठन वर्ष सदस्य बीओ ओ मुख्य मोबी थे ओखने हटाया में आगामी जीबी अध्यक्ष सदस्य ठूल किसान चाहिए नाइकी मुख्य खन एजेंडा रहो सामाजिक विस्तार खसान तबिन छिट आय आवश्यक थे राजनीतिक आवश्यक था राजनीतिक अधिकार प्राप्ति आवश्यक था ओके लक्ष्य पूर्ति मौजूद मेमो एजेंडा पठिए स्लो ज्यादा राजनीतिक अधिकार प्राप्ति लगी लक्ष्य दिए फाई ओके हरेक क्षेत्र हरेक मीडिया हरेक अति सभा जागरूक भाई में अवस्था उखड़ आगामी वर्ती पदाधिकारी उग्रह होने थे आशा हिंसा हजार सुधार नागरिक त अर्थात नेवा त सहभागिता जी फ्या चुम्बुरु उठी व्यक्ति या त सदस्य या अझ प्रभावकारी ढङ्गमा संगठन ठौठासे उ ठौठौ ठौस थासे दुसा तर नेवा देवते राष्ट्रिय संगठन जी दामे आम नेवा त उ ठौ संगठन ढ्यापेगु जिके उजिन उके सदस्य खड गा ढ्यापेपटी वातावरण बनिक मार्ग गएको त्यसको महत्वपूर्ण सुझाव व्यक्ति दुलो अठेमेन टेलिफोन सपु दिनु जोजोला पाखे सुत जोजोल पा सुनि गर्न दे जी नेवा राज्य पास श्री कृष्ण महाजन श्री कृष्ण जी दैजी सर केन्द्र मनमा धेरै चाहिँ ख तेसनाउँछु होला तर केन्द्र त भोलि ऊ थाहा बिमाको अन स्थान बिमाको मुगु जो नै अन मौनी धेरै सरल देनाउँछु जे थो अनुसार थो संयुक्त राष्ट्र गयो नेम अनुसार त्यो त तर देशमा जो इन्डिया जुल भारत चाइना जुल अमेरिका जुल अनि संयुक्त राष्ट्र छमछमको सदस्य जसौँ मलाई ओ चाहिँ पुग संस्था पाखे अन अप भाग अप चाहिँ अप भाग मका चाहिँ अन ओना छिस अन बुद्धिजीवी चाहिँ प्रतिवाद होइन बुद्धिजीवी चाहिँ सल देखा ओठा चाहिँ भन्दा छ अवश्य नै छिपी नेवा थाहा छ वे अनुसार नेवा देव गुठी या त छौ ग्वाली नेवा देव डबु त छौ ग्वाली या त्यो कार्यक्रम जुबले जुन प्रचार प्रचार एमबी भयो कुटी से विचार जुन अनुगमनहरू गा मति सल जान्छौँ तर थन पछि चाहिँ गृह प्याउला चाहिँ जिबे यो सामाजिक संस्था राजनीति संस्था गुणमुखो कथा छ तु नेता जसरी हो तब ऊ थाके समूहले मोहन दास चाहिँ सिएम हो भने एरिया चाहिँ सुन संस्था आबद्ध ठाउँमा चाहिँ फुसा ग्वालिया ग्वालिया मसु छ मेपि सिउपिङ मिनी हो भन्दा चाहिँ अवश्य झिपिङ नेवाट थाहा पाए रेजे थाहा पाए आ झिपिङ नेवाट बिलाम हो नेवाट थाहा नपाउँ नेवाट झ्याप्ले कोही लान्छ धैया झ्याप्ले त्यहाँ टु नेता श्री कृष्ण जी छिटो सुभाइरो सबिन राज बजुवाचार्य जी दैदी सौ ठो चाहिँ नेवा देव राष्ट्रिय संगठन नेवा डेडब्लु या आगु तमु जे जुन चुडु नेवा देदगु नपु तमु जे प्रसंगे तक छिगु सुझाव छिगु थौ विचार छौ दस दशा नबाला जे तमु जे लुस्या जे आछो जे नेवा देदगु सजल जुन दर नुला आगु गम दजे पिन्दर लिसना ना आ जे न नु नेतृत्व भइनी त जे सो सुसला दि रहा ता उने जे तवा देयो छ के अधिकारी नीति ने जे पर लाना नु आ ओके जे सिवा बिया गु सवन सपोर्ट पया जे अधिकारी भाषा साहित्य संस्कृति निवाटी मिनिटी लेखा दैदिल अदे जोजलपा भिस सुत जोजलपा सिकिन्दी सुथेङ नन्द जी दिलवर आरम पुष्पलाल श्रेष्ठ पुष्पलाल जी आरम तेजी छ हजुर ठो आछि निवाटी दे बेटा मुजा के हो जुन जो हुन्छ हुन्छ होला ओके जी जो सुझाव छुरा छ नि ठुके के छ मतलब डिस्ट्रिक्टीकरण दाइ नि एक्टिभिटी राउन्ड र कर्नर मतलब एक्टिभिटी दाइ नि थोड़ी दिन सौ छू मुख राजनीतिकरण जीमा जीमा को पक्ष नहीं यहाँ हो पर्गेन तर चुके आर्थिक पक्ष तस्कें जी कमजोर खंच यहाँ हो चीसा यहाँ हो या आर्थिक पक्ष तस्कें किसी लो हिसाब में बल्ला मल्ली ल आर्थिक पक्ष रहा र मतलब छू मतलब देश छू वर्ग मतलब उठाने को आर्थिक पक्ष फर्स्ट हो क्या आर्थिक पक्ष बल्ला सुरू राजनीति बल्लाई खास राजनीति हो आर्थिक इंटर इंटरनेटेड ल ए जुन जिउ छौ सुझाव रहेछ जे गुली नै थौ मतलब बिग हाउसेस थिए नेवाट दुनी नेवाटे बिग हाउसेस त्यहाँ अधिराज्य भरियो बिग हाउसेस गरे कि मतलब आठकी जे स्याकर कम्पनी जो ठुकै पञ्चकन्या जो पिने चम्पी हामा धेरै विभिन्न डुगा विभिन्न मतलब छौ कोटा थिए छौ मतलब नेवाटे डुबे छौ अमिर लागि छौ सर्टेन कोटा सिस्टम अन्तन छौ कि मेम्बरसिप लाग्छ अनि पाखे छौ अन्तन उठुके मतलब आर्थिक प्लस इकोनोमिक होल दिशामा राजनीति गर्ने छौ झ्यालन्चाको हिसाबमा ठुलो किसिम व्यादा छ छौ आर्थिक परम्परा बी हिसाब खन झूठ जिनी मतलब घेर मैसो अब नेवाटे उठी राष्ट्रीय संगठन नेवाटे अलग अलग थटो संगठन दशा ठू डे निम का नेवाटे उठी संगठन रूपये होना चाहूँ ठूक अधिवेशन जो होना चाहूँ उठे सुझाव छू दशा अच्छे सुझाव गिर ठी ठी जाऊ प्रकाश बजुलचार्यजी अठे मिन टेलिफोन सपु दे दुगु जोजलपा भी सुधर हेलो जोजलपा भी सुधर सुधै गन थे जिकिब्जी नन्दलाल महर्ज नन्दलाल जी हो दै दिस ज्यू बिदा सुरा आज दुनी दक्कै नपुगु थिबिन नेवाट एक त जिमल को युनिट जिमल को दुनी र एक त युनिट जो चेक आपसे दोष आरोप या मैले मला गल्ती कमी कमजोर यहाँ बिहान त दस आत विश्वास उल्टा चाहिँ सौ सौ आठ पूर्व बात एना चाहिँ उके चाहिँ समस्या समाधान यहाँ पक्ष हुनुमा र चाहिँ नेवाद यो डबुइट चाहिँ छौ सुधार चाहिँ सुबीमा हाल्छ दुनियाँ झिमी डक्कै नाप्लोको चाहिँ छिए नेवाद राजनीतिक रूपमा चाहिँ जुन नाप्लो नेवाद त सक्षम यहाँ पनि ज्यादा आयो मलाई जस्तै आठन्दै छिन्छ खै खै बरमुटा खेत छिरो त फुलमसी असिना तौँ अपमान नातौ रुमुला झिमी छ मिले मजामा इम्छौँ या फुपट्टि खप छिरायो या झिरन तु अपमान या पनि इम्छौँ छिरो मिले मजा छिरो नातौँ छु कमुला तर झिठो नेवा राज्य हे नेवा श्वेत राज्य मङ्गा नेवा श्वेत राज्य हे उत्पत्ति प्रतिबद्धता एकदम छाती लात्या इम्छौँ चाहिँ शपथ ग्रहण या शपथ नै मल कि जिम्छौँ चाहिँ आ नेवा दे दबुन चाहिँ नेवा राज्य हेपट्टि जिम्छ पक्का पक्की चाहिँ जिम्छ ज्याएर सब सबको तोड्ने ठाकमा ओके अरू उद्योगमा मैले छि नेवा त छैन इम्त चाहिँ साथ थिए पाए भने छिसँग साथमा इम्स सफल गर्ने हाल्नु सब छौ सफल जे चिज छौ पछि पुजना साल्यो छौ पछि चाहिँ ग्राउन्ड लालु उहाँ त नहुनु पनि लिउन पऱ्यो अनन्त चाहिँ र चाहिँ छौँ चाहिँ छि नेवा त्यसमा चाहिँ जिन्यवा भाइ ल्याउ पछि अभियान चलाए आमालाई स्कुल स्कुल चाहिँ नेवा चाहिँ सब्जेक्ट त्यहाँ कलेज नेवा सब्जेक्ट अन्त नगरपालिका चाहिँ झिन्यवा चाहिँ पहुँच नेवा चाहिँ स्टाफ चाहिँ त्यो पछि जोरदार बिमल अन्त झिन्यवा भाषामा चाहिँ निवेदन त्यहाँ निवेदन चाहिँ बिउ क्या अन्त नेवा भाषामा चाहिँ छु ज्यादा अयो प्रेम त्यही मल अनुहार चाहिँ छिसा चाहिँ आठौँले चाहिँ छिसो गनाउन विदेश मतलब छिसो सोनी गर्न पिन पिआउनु गाडी हरेक चिजहरू मुला आठौँ चाहिँ सर अब बिरगन विराटनगर काठमाडौँ गएको मुला काठमाडौँ विराट बिरगनगर अब बाँकी छिउ सोनी गयो छिन सोनी गयो नेवा राज्य त्यही चाहिँ याद मलाई पनि नन्दलजी छिन सुझाव लिइसकेको छु भाइ वेगहरू नन्दल महर्जी एकदेखि फोन नदिएको अहिले टेलिफोन सकिदिनु जो जोलपा भिसुट जो जोलपा भिसुट जी काठमाडौँ पार्टी विश्वनाथ सर विश्वनाथजी सुझाव तू विषयालय छु नेवा जे डब्ल्यू का जो ख आठ नेवा डब्ल्यू विषयालय जी नवा जिलापति समय व्यक्ति विगत या धक्के ली पाओ थो नेवा जे डब्ल्यू चाहिने विधान अनुरूप चुनाव जो उसलाई जिन धनकुटा छ उसलाई धनकुटा आएको जिन अनु चाहिँ शिष्य समाज प्रतिनिधित्व आदि अनु डना तर अनि राजनीति जुन छुखन दास एक शब्द नभएलाई साना साही राजनीति जुन खन जिबे चुनाव डम्पी गुल्न कार्यकारी समिति पनि सदस्य छ उके मध्येले चाहिँ नि विवादित चिया साने दुई बजे जो चुनाव दि फुम हो अन्त भया पद्मरत हेलो हेलो पद्मरत्न चुलाधर मल्लके सुन्दर जी ताम्राका जी दक्षिण जिना पखनाट जी तोटा बियो चुनावे धनीमतीहरूलाई जी माने मधिया जी चुनावे धनियो तर चुनावे यामा उके चाहिँ नि भूषणजी त आपत्तिमको त्यही निर्णय नै अन्तिम चाहिँ नि कया गए बलमालियाना चुनाव मजुल कार्य समिति पिए मुन्टे विद्यालयको चुनाव जुल अहिले जिउ पुट जी ढाँचिनो छोरा छ ठाउँ जी हरेक जात हरेक वर्ग हरेक क्षेत्र नेवा टर्नापी राय सङ्कलन हेर्छ न वाक पनि छौराजको ढापु ख शुद्ध नेवाजी या सुने काम हो शुद्ध नेवाजु सुन जाति वर्ग नेवा ट्याउले जाति वर्ग मटाएछ ठम नेवा नाला नाटक कया सरके कुवा पनि सुन मको हिंसा सुनेवा नाटक नेता माने या त्यही विषयले खुवाउने जी थियो चिज समय व्यक्ति चुनौतो आज डब्ल्युड जी चुनाव हेर्न कसै जी त्यही मूल्याङ्कन लागि आज ठाहेर मछिनीजी त छारा छ जी विगत दस वर्ष अनुसार नेवा डे डब्ल्युडलाई चाहिँ नि छु पदाधिकारी मुखुसान छौ सामाजिक सेवा या फैलाएका अनुसार नि मनुष्य नि भनिन् चुनौ ख तर अनि वातावरण सेवालाई कति छ तानासाही जी चाहिँ खना छारा छ समग्र नेवा प्रतिनिधित्व या किसिम चाहिने पर्छ समय अभाव खन लक्ष्मी श्री कृष्ण जी न तैगिल नै लिखे बस्छु अनि अब खटाइले आ चाहिने ठाउँ देश सङ्गीन अवस्था हुन्छौँ ठाउँ पहिचानी सवालले कया निवासँग अपास तर्क बिहा नयाँमा फुल निगो पेन्जला मल्लके सुन्दर पहिचानी बारेले अन्य किसिम स्पष्ट धारणा कन दिल एन नेवासँग ऊ खन्जेना मेपि पासपि नाप्न सल्लाह हेर्न ए पहिचान धेरै ठोक धेरै विषयलाई छि छलफल या बानी मरो खालि नेट नि खाली गया आओ या अनि आउलीको समय अहिले सुन गनन नेवाते सम्मेलन जुल्लास कार्यक्रम जुल्लास नेता देशमा नवै विषयलाई ध्यान दिए निन्यु धेरै छिके संस्कार मरोली ऊ चिज त विकास या मल नेवातेसँग हेलो जी नेवा जाजोले गम्भीर विषय त छलफल लागि हरिजोने अनि सम्बन्धित मनाउन नेला चौया दैम हो जस्तै अफिस यो नेपाल सरकार यो बारे नवासलाई अन ट्याबलेट हिँ कम्युनिकेट गरेर थाकुई तर हिउ ठो संगठन नेवाटे संगठन यो बारे नवासले न कमसे कम नेवा डेटोबे नया र छकाका छिमो बारे दिन अधिवेशन बारे थेट हेतेनहरू थोके कार्यक्रम चलाएतेनहरू छिन्स कन्या बिमा लगा छिक दिसमा इना दे अमलका अले कार्यक्रम यने कार्यक्रम यो देशवाद दै जिम छन् यो दि मटो न दै अले जिमेल छौ छुटा देन दास आयो अधिवेशन नयो नरेश ताम्राकार दनी हुगा जि यना तनोडु अले निगा दिन जि फेसबुक ए सया हपा गुथि नरेश वीर साके दन नयो लागि लिए नुगल अन प्रतिनिधि आयो नेवा दे डबले नयो नरेश वीर साके न लुवा भगा नि नुगल वेक अप इन थ्या बिन द छिक बि थ्या बिन संचार माध्यम सोना ओ सिकारु नि थ्यो जल्दो बल्लो नेवा दे संगठन नेवा दे डबु यो अधिवेशन जुन त्यौडु नु लेजा दुई त्यौडु ओके वेक अप इन त न नेमा मन देख नेवा त्यो खण्ड छुटो ढका सिक्किमसँग बहुत विचार गर्न कार्यक्रम चल्या मानेछ जिमेल छुटाएका रहेछ आयो पनि नुले जा पुछ नयाँ त राजनीतिक रूपमा भाषिक रूपमा राजनीतिक रूपमा सक्षम दुम व्यक्तित्व भएमा छाडेका रहेछ नेवा त राजनीतिक खेले एकदम लिउन लान्छौँ नयाँ त कन ग्या छु ढाटक न ग्या किसा नेवा दे दमुन आला भाषै भाषिक जगम नेवा राजनीतिक परिशिक्षण विभिन्न विभिन्न मन माथे त्यो विचार शिक्षण जी अलि नदर हेपटि न बहुत विचार रहने छु प्रोग्राम चलाएर सम्बन्धित मनोटा फको चाहिने कन्यो नै छिम्छ जिम्छ छिम्मो लागि प्रोग्राम चलाए त्यहाँ लगा इना बिहानी जी यहाँ कत नरेश ताम्रा गर थोजा छ नि मरौका सुभा सुभा दृष्टि आवेदन सुझाव भेट लगभग संबंधित सरोकार मनोनयन सुझाव बाला रखा अभ्यक्ष सुझाव भेट ल अभ्यक्ष वो सरोकार व्यक्ति निर्णय सुंदा से अजब बने तर ठो आम नागरिक निर्णय सरोकार सरोकार व्यक्ति निर्णय ठेको चीज आशय ठो छीन निर्णय चुनौती सकस निर्णय चुनौती ठेको खा ठो छो को ठाया दबाव छो को ठाया सुझाव छो को ठाया थप मत पंके को खा ठो जले सु हमने मेम टेलीफोन इस बाबू डेड में हो गुड जो जला बाप भी सुधा जो जला सुधा कौन थे जी जला सागर सिंह सागर जी हजुर सागर जी दै दिस टर्न थोड़ा सा उबलेटको चाहिँ चाहिँ दुनी समग्र रूपमा चाहिँ चाहिँ नेवा त्यो चाहिँ चाहिँ उत्थान चाहिँ जी उत्थान जी चाहिँ मखना था दुई नम्बर थोड़ा सा चाहिँ जी नेवा चाहिँ चाहिँ गो भाडाटिया ने हो जगमिया ने हो भाडाटिया ने खाली उगेज गए लिखुना चाहिँ चाहिँ चाहिँ गो चाहिँ वो धन चाहिँ चाहिँ आर्थिक अवस्था खत्म जिया हो उगेता चीज न चाहिँ ध्यान टाइम आउँ जुल आछुटो नेवा दे जो गो डबु यो चाहिँ जो महादेव चाहिँ जी जी चाहिँ जी वन चाहिँ हो उगे थोते सेल्ल गरे थोते भेना जुल जी थटमा स्वावलम्ब जी हो पाके चाहिँ ऊ छौ ऊ न्याउने छौ ठोस चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ ऊ हेमारियो चाहिँ जी भर्सको याद्न थोया चाहिँ ध्यान बिरेको सुभा सागर सिंह अठे छु न्यून टेलिफोन दशा जिमकुश डे फोन नम्बर 423-275-423-273 फोन नै दिस अनि नेवा टेगु राष्ट्रिय संगठन नेवा डे डब्लु या ठुटाउजिया प्रसङ्गे टकया नेवा डे डब्लु या नुगु नेतृत्व यामागु ज्या आवेग नुगु नेतृत्व नप नेवा डे डब्लु या त छिगु सुझाव विशेष सल्लाह भएका छन् ख ठजुले सु टेलिफोन सप डे डुगु दु जजुला बा भिने सुधा जजुला बा सुधे गन छ जी श्याम मास्के लाजिन बात श्याम मास्के जी हजुर श्याम मास्के जी देखि नेवा टेगु राष्ट्रिय आज त्यो कति नेवा डे डब्लु या जो तरु मुजा बगेट चाहिँ एक एक भिन्टना थियो हिजाब छुटा छ वेकअप छ नेपालले त्यो पूर्व मेची निचे पश्चिम महाकाली त जुन चाहिँ जुन नेवा त्यो लागि चाहिँ जागरण है दिल वे तरु चाहिँ चोखा भयो बुझ्या थियो उगेन्दुली जी जी नेवा त नेवा चाहिँ नयाँ कार्यक्रम जीमा ओ चाहिँ ए वो याउ ए वो मेकी छ याउ मक्की जिजा चाहिँ नेवा चाहिँ कार्यक्रम नेवे जसान सहभागी जिम्मा जस कि तामाङ त गुरुङ त जुल्या यमे जसान बर क्याम्पसे म क्याम्प मतलब किसँग चाहिँ ए थो गुरुङ या ज्या छिज डकुमेन्ट मारेका चाहिँ अफिस म सा ठाउँ छि ज्याजी टोटा सा डकुमै उके जुले चाहिँ छि चाहिँ थो ए ठो याउ कर्गा चाहिँ मधासे नेवा जिया चाहिँ सुना न नेवा यो बारे चाहिँ ख या चाहिँ कले या चाहिँ सुना न थे सुना न त्यहाँतिर चाहिँ धन्यवाद त जो छप छदी जिया चाहिँ उके सहभागी जिए डक्ले मतले टरो चाहिँ नेवा चाहिँ यो चाहिँ ठाउँ राष्ट्रिय पहिचान क्यौँ ढगा चाहिँ उके चाहिँ छिसा चाहिँ सिक्किममा उके जसले नेवा दे डब्बु या जुन चाहिँ जित्यौँ ख वटक्कु गरेकी छि चाहिँ रङ्गशाला चाहिँ गुली मनु मुना ख अठे मनु मुङ्कीमा र छिसा चाहिँ किन फेकमा छ र आ यो अवस्था ठाउँ पहिचान किन माउजुली चाहिँ छिजन चाहिँ एउटा डेटबुया लेचौँ टरङ्गु मुजिया चाहिँ हिजको सहभागी जिया चाहिँ ठाउँ पहिचानिया लागि चाहिँ किनमा धेरै चाहिँ जिउ मन्टुना सुभाषकी आदरले लिपाङ कलर कथा कैचमा अनलिपा मर्सुत ज्याजु दनी भली वेक लिसन इन कम्पनी जोजला पा भी सुत जोजला पा भी सुत सुते गनु थी जी दीपक तुला द थन्त्यार असन दीपक जी दैदिस जी अन्तिम चिमु जुल तो जे दबु ने दे ठो राष्ट्रिय संस्था जिने बा भरियो ने मतलब संस्था या दे दजो ने फिर आए तो चाहिँ खलमे दे बस कुरा धेरन ला हो संस्थागत जवाजको मोक्ष व्यक्तिगत जवाज जेन प्रब्लम देखेको छ बाँड राख्ने जो खोला न ज निम्सुम झ्याइम बसा राख्ने ठो सम्बन्धित व्यक्ति ठुलोमा लगलम मसिल तर ज त व्यक्तिगत जी भयो अवस्था चाहिँ चुनावजीहरूलाई ठुल्ला रूपमा एकै सहभाग दिने भेटे चुनाव या गा सुत्या त वैदा नयाँ व्यवस्था या बाँडे ठो खोला पूजा धुने पनि थापे मेरो लक्ष्मी भएको विश्वनाथ डाइन धैर्य थिएँ लेबो ग्यासमा सहमति थाहा पिँदैन घर घिरक नयाँ ड्यागल होला हो असन्तुष्टि जो थियो यो कस्तो असन्तुष्टि देख उठ्यो अहिले खला पुदन जज्यो अहिले व्यक्ति न जज्यो अहिले यदि फुकेसी मध्य सुलोकप्रिय छ सुना भाँडक जाए सुना भाँडक जाए फुटेछौँ वै त चुनाव त्यागेपट्टि प्रावधान हेमा थिएन आ नो प्रावधान सञ्जना चन्दीमी सम्बन्धित उम्मेदवार सञ्जना चन्दीहरू के छौ दिपकजी अब छिन्दैपट्टि ठोसौँ चाहिँ नेवादी डबु या ठुक्सी या चाहिँ अधिवेशनीय तरुपट्टि बहस्य विषय जिउपट्टि ताकि ठो जुईपट्टि स्थिति डु सरकारवाला मन्त्री गठन जानकारी बेच्छौँ दो छिटै सुबा खत दिपक लादल छिङ ज्याजो नेपाल मण्डल या डबु नेपाल मण्डल डब्ली ठौ नेवादी डुबु नापो प्रसङ्ग स्वाका निम्ति नै छिले क्षेत्रको सल्लाह बेगु छ ठौ ज्याजुलो बटका डिगुडु बन्धु दत्त भुङ्ग अथे लेखनाथ तुलाधर अथे श्रीकृष्ण महर्जन सविन्द्रराज भजवाचार्य पशुलाल श्रेष्ठ प्रकाश भजवाचार्य नन्दलाल महर्जन विश्वनाथ श्रेष्ठ शैलेश साके बरे अथे सागर सिंह श्यामास्के ओ दिपक लादर वेकपि नाप्नाप छि ठो ज्याजु नाच्न निमेष्टन एक शुभ विषय थम त बाई शुभ पल्खलिपा मर्सुदो ज्याजु योजना छिटा अध्यक्ष नाप्लावे नाच्न दिशा